www.mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radia, sobota 21 września, zbliża się 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Odra powyżej stanów alarmowych w Głogowie, na wielką wodę szykuje się Pomorze Zachodnie. Powodzią bezpośrednio dotkniętych jest 7 tysięcy mieszkańców, informuje szef kancelarii premiera. W Trójce nagranie legendarnego utworu Moja i Twoja Nadzieja to część akcji pomocy dla powodzian. Fala powodziowa na Odrze dociera do Głogowa. Już przekroczone są stany alarmowe. Prognozowana fala kulminacyjna ma być tylko nieco niższa niż podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Najnowsza informacja ma Marta Szulborska. Maksymalne wezbranie w Głogowie wyniesie około 7 metrów. Spodziewane jest jutro bliżej 14, informuje Grzegorz Walijewski z Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW. W Głogowie jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia. Maksymalny do tej pory zanotowany, i to było z 1997 roku, to 712 cm. Więc Głogów będzie bardzo blisko rekordu z 1997 roku. Kulminacja wezbrania w Głogowie będzie utrzymywać się do poniedziałku do godzin przedpołudniowych. Sytuacja pogarsza się w Nowej Soli w Lubuskiem. Stan alarmowy jest już przekroczony. Tam fala powodziowa dotrze w poniedziałek rano i wyniesie ponad 6 metrów i 70 cm. Marta Szulborska, Polskie Radio. Prawdopodobnie jeszcze dziś przedstawiciele rządu odwiedzą Głogów, gdzie istnieje ryzyko przelania się Odry przez wały. Premier Donald Tusk zapowiedział to na spotkaniu z wojewodami w sprawie oszacowania strat po wielkiej wodzie. Szef rządu podczas narady we Wrocławiu podkreślił, że sytuacja na terenach po powodzi musi być lepsza nie tylko od tej po zniszczeniach, ale też lepsza od tej przed powodzią. Żeby to odpowiedzialnie zaplanować, tę odbudowę plus, czy z tym dodatkowym jakby wkładem państwa popowodziowym, musimy dokładnie wiedzieć, co w pierwszym rzędzie wymaga odbudowy, rekonstrukcji czy remontu. Jak poinformował szef kancelarii premiera Jan Grabiec, stanem klęski żywiołowej objętych jest 749 miejscowości i zamieszkuje je prawie 2 400 000 osób. Powodzią dotkniętych jest 57 000 mieszkańców. Województwo zachodniopomorskie przygotowuje się na przyjście fali powodziowej. Służby zabezpieczają i uszczelniają wały. Poziom wody w rzekach wzrasta, ale na razie nigdzie nie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski podkreślał w Gryfinie, że przygotowania ułatwia pogoda. Wiatr jest planowany wschodniopołudniowy, więc nie zagraża nam na razie cofka, która jest jednym z największych problemów, która mogłaby spowodować to, że fala, która będzie płynąć z południa, nie będzie mogła przejść ze względu na cofkę. Na razie najbliższe dni nie ma tego problemu. Druga dobra wiadomość, w ciągu najbliższych 2-3 dni nieplanowane są opady. Opady późniejsze są planowane bardzo słabe. To jest drugi faktor, który pozwala nam twierdzić, że nie będziemy mieli większych problemów z opanowaniem fali. Przed południem poziom Odry przekroczył stan ostrzegawczy w Słubicach w województwie lubuskim. Komplikuje się sytuacja sanitarna w Kotlinie Kłodzkiej. Tysiące ton śmieci wyrzuconych z zalanych mieszkań i domów zalegają na ulicach Bystrzycy Kłodzkiej, Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju. Wymieszane z mułem i szlamem naniesionym przez falę powodziową powodują przykry zapach, mówi naszemu reporterowi Pawłowi Pawlicy pani Karolina. My już zaczynamy go odczuwać. Co prawda wojsko powiedziało, że dzisiaj będzie nam usuwało, ale 10 minut później przyszło, że jednak nie dzisiaj, tylko jutro, bo nie mają sprzętu, wszędzie wszystko jest rozdysponowane. A te śmieci coraz bardziej niestety psują się, śmierdzą, pleśnieją. Te sterty zaczynają też parować tutaj o poranku niestety i stąd ten przykry zapach. Tak, te śmieci są wilgotne, wychodzi słońce, zaczynają parować. No, ja myślę, że tutaj za kilka godzin, jak słońce naprawdę będzie ciągle świeciło na to, to już będzie odór prawie że nie do wytrzymania. W Stroniu Śląskim i Lądku Zdroju nie działają oczyszczalnie ścieków. Na Dolnym Śląsku rozpocznie się w poniedziałek wojskowa operacja pod kryptonimem Feniks. Na terenach dotkniętych powodzią żołnierze będą odbudowywali infrastrukturę i pomagali mieszkańcom. Wojsko ma monitorować i umacniać wały oraz tworzyć punkty pomocy medycznej i psychologicznej, mówi Polskiemu Radiu porucznik Daniel Woś z Wojsk Obrony Terytorialnej. Kolejna linia jest to mobilność, czyli kluczowy jest w tym momencie udrażnienie i odbudowa dróg oraz mostów, aby zapewnić niezbędną pomoc poszkodowanym. Dalej jest to też i logistyka. Wojska będzie dostarczało zasoby takie jak wodę pitną czy żywność oraz energię elektryczną do miejscowości, które zostały odcięte od dostaw z powodu skażenia wody i braku energii, ale też również to jest szkolenie po zapewnieniu pomocy. A żołnierze uruchomili w Nysie szpital polowy, a na zalanych terenach zbudują kilkanaście mostów tymczasowych. W walkę z powodzią. Zaangażowanych jest w sumie ponad 20 tysięcy wojskowych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podaje adresy magazynów, do których można dostarczyć pomoc dla powodzian. We Wrocławiu mieści się w Dolnośląskim Centrum Druku 3D. W Wałbrzychu jest na ulicy Wilarczyków 17. W Kłodzku magazyn zlokalizowany jest w Twierdzy Kłodzkiej. RCB podkreśla, że dostarczenie pomocy pod jeden z powyższych adresów usprawni działania służb, odciąży drogi i zapewni lepszy przepływ pomocy. W ramach pomocy dla powodzian artyści, tak jak 27 lat temu podczas powodzi tysiąclecia, łączą siły i powracają z nową wersją legendarnego utworu Moja i Twoja Nadzieja. W studiu przy Myśliwieckiej trwa nagranie teledysku, który będzie częścią szeroko zakrojonej akcji hashtag razem dla was, niosącej pomoc ofiarom powodzi na południu Polski. Inicjatywa zjednoczyła największe gwiazdy polskiej sceny. Nagrywają Kasia Kowalska, Kaja Reniusis-Bowska, Małgorzata Ostrowska, Tomek Organek, Natalia Kukulska, Mela Koteluk oraz Andrzej Piaseczny. Są takie chwile, kiedy nie można nas nie być w miejscu takim jak to. Choć chciałoby się, żeby one się nie powtarzały i nie wydarzały co 30 lat. Staramy się pomagać jak możemy. Jestem pewien, że wielu z nas pomaga w bezpośredni sposób, a to, że możemy taką wartość dodaną, jak tutaj nasza obecność, głos, wizerunek dodać do pomocy osobom potrzebującym, to jest ważne po prostu już, no. Jednocześnie to jest taka piosenka, której słowa, zdaje się, mamy wszyscy w pamięci. Nie trzeba było się chyba przygotowywać długo. I to nie cieszy. I to wcale nie cieszy. To jest hit i bardzo dobrze, bo będzie można go ponownie użyć, choć chciałoby się znowu nie używać go, tak? No ale dobra, może tym razem wyciągniemy wnioski. A premiera charytatywnej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja w najbliższym tygodniu także na antenie Trójki. 20 milionów euro przeznaczą Włochy na najpilniejsze działania w związku z powodzią, zdecydował dziś gabinet Giorgi Meloni. Stan kryzysowy na rok wprowadzono w regionach Emilia-Romagna i Marche, gdzie doszło do największych powodzi. Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Raweny i Bolonii. Te same tereny zostały zniszczone przez wielką wodę w maju zeszłego roku. Trwa usuwanie szkód szacowanych na miliony euro. Informacje na temat sytuacji powodziowej na południu Polski na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna, na termometrach od 22 stopni w centrum do 25 na północy kraju, tylko nad samym morzem do 20. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu w Trójce w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam serdecznie, Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Samsung 9 kg. Eco Bubble. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. SsangYong odkupi twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. Pięcioletnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 500 zł za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz.

To jedna z tych piosenek, które dopiero mogą świetnie sprawdzić się na ścieżce dźwiękowej. Jestem przekonana, że świetnie rzeczywiście zabrzmiałyby towarzysząc jakiejś scenie. Gaz Coombs, Don't Say It's Over, na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania, gdzie połączyliśmy radiowe uniwersa i wszystko wszędzie teraz spotyka się strójkowo-filmowo. No to teraz może połączmy dwa tytuły filmowe ze sobą, a przynajmniej i myślę, że nie będzie to takie jakoś szczególnie też lubimy. Sztuczne. Myślę, że da się połączyć dwa filmy i tak się składa, że obydwa właśnie wczoraj weszły do repertuaru naszych kin i obydwa festiwalowe. Zacznę może od tego, który zadebiutował na początku tego roku, bo na festiwalu w Berlinie to Another End w reżyserii Piero Messiny z Gaelem Garcia Bernalem w roli głównej, a drugi film z kolei w maju pojawił się na festiwalu filmowym w Cannes, to Substancja, no i zresztą z tego festiwalu wyjechał z nagrodą za scenariusz. Co je łączy? Można byłoby powiedzieć, że kompletnie nic, bo to zupełnie dwa no różne tematy. Właśnie jestem ciekawa, w którą stronę ty zmierzasz teraz. Różni aktorzy, ale w obu jednak pojawia się ten wątek science fiction, wątek fantastyczny, takiej lekkiej przyszłości, w której troszeczkę inaczej ludzie funkcjonują i troszeczkę mają inne możliwości. O ile w Substancji, to myślę, że wszyscy już słuchacze Trójki wiedzą, bo o tym filmie naprawdę od paru tygodni też z powodu roli Demi Moore mówi się, pisze bardzo dużo. O ile w Substancji właśnie chodzi po prostu o zachowanie wiecznej młodości, o ingerencję w organizm, w ciało, tak żeby no, ratować siebie mimo mijających lat, o tyle w filmie Another End, do którego mam nadzieję, że być może jeszcze dzisiaj w audycji wrócimy nieco później, chodzi o motyw odchodzenia, motyw śmierci, tych, którzy od nas odchodzą. Radzenia sobie z żałobą. Radzenia sobie z żałobą, ale też w szczególny, i to właśnie ten wątek fantastyczny sposób, bo bohaterowie filmu dostają szansę, drugą szansę na pożegnanie, na to, że ktoś, kto odszedł, może jeszcze w pewnym sensie wrócić. Mówię w pewnym sensie, bo nie chcę tu zbyt wiele zdradzać. No ale właśnie, może na razie zatrzymajmy się przy filmie Substancja. Przy okazji też pojawi się zapowiedź kolejnej październikowej już premiery i o tym filmie opowie nam Małgorzata Matuszewska z firmy dystrybucyjnej Monolith Films. Substancja to jest film Coralie Farge, francuskiej reżyserki. Główną rolę gra Demi Moore. No myślę, że tej aktorki nie muszę przedstawiać. Wiadomo. Mówi się, pisze się, że to jej wspaniały powrót tak do kina, by nawet nie powtórzyć za niektórymi recenzentami, że może w ogóle największa, najwspanialsza rola w całej karierze. Tak. A przecież zagrała wiele. Zagrała wiele i tak naprawdę Caroline w wywiadach wspomina, że jak ona szukała kandydatki do głównej roli w tym filmie, bo już pomysł miał. Tak, no, na ten film. Przeczytała biografię, którą napisała Demi Moore i stwierdziła, że tak naprawdę no, ona nie musi szukać. Ona już wie, że Demi będzie idealna w tej roli. Substancja dostała nagrodę w Cannes za scenariusz, co się bardzo rzadko zdarza tak naprawdę w tym gatunku, bo w zasadzie gdyby ten... To jest bliskie nawet momentami horroru. Tak, tak, właśnie, bo tutaj to jest tak ciężko tak sklasyfikować to jako horror. No może by było doprecyzować, że body horror, no ale jest to film, który wywołuje ogromne emocje, bo momentami się też ociera o groteskę. W największym skrócie chodzi o sytuację, kiedy chce się ktoś bardzo odmłodzić na siłę. Tak, tak, tak. No Demi Moore gra gwiazdę telewizji, która prowadzi zajęcia z aerobiku. No i przez przypadek dowiaduje się, że ponieważ kończy 50 lat, to uważają decydenci w telewizji, że jest już kolokwialnie mówiąc za stara i planują ją wymienić na młodszy model. To nie będzie żaden spoiler, jak powiem, że jedzie samochodem, widzi, że ktoś zrywa plakaty z jej wizerunkiem, takie wielkie w zasadzie banery i powoduje wypadek samochodowy. Budzi się w szpitalu, ale okazuje się, że nic się w zasadzie nie stało i później po konsultacji z lekarzem taki młody rezydent podchodzi do niej, no i mówi, że no, jeśli ona chce zachować wieczną młodość, to tu ma numer telefonu, daje jej wizytówkę. No i tu może się zatrzymajmy. I tu się zatrzymajmy, no właśnie, bo później to się zaczyna dziać, ponieważ no wiadomo, że okupienie tego, że się chce być wiecznie młodym, no ma swoją cenę, nie? No tak, Substancja w każdym razie to jest rzeczywiście film, który formą też może tak. nas zaskakiwać, kreacjami aktorskimi na pewno. On na pewno nie zostawi obojętnym nikogo. Jeśli ktoś lubi kina, nie wiem, Almodovara, Kubricka, Cronenberga, myślę, że będzie totalnie zachwycony tą konwencją. Bo tu trzeba po prostu wiedzieć, że to jest konwencja, nie? Nie brać tego tak dosłownie po prostu, tak wprost. No tak, też gra zabawa formą, oczywiście. Tak. No i dzisiaj jeszcze jedna, może krótka zapowiedź, to już premiera październikowa i to już rzeczywiście horror. No to już jest rzeczywiście horror, to jest trzecia odsłona kultowego Terrifiera. Tutaj też chciałabym zdradzić, że z okazji polskiej premiery filmu i przed Biforem Splat Film Festival przyjedzie do Polski David Howard Thornton, który gra tytułowego Arta Klauna. Z którego to powodu raczej klauny nie wzbudzają już naszego zaufania. Tak, natomiast właśnie się też zastanawiam na ile, bo oczywiście gdyby David chodził cały czas w masce, w której występuje w filmie, no to pewnie by każdy wiedział, że to jest Art the Clown. Tak. Natomiast myślę, że jak zdejmie maskę, no to może go tak naprawdę nikt nie rozpoznać. Bo no też ale nie ma jest... coś demonicznego no, ma, w oczach, ma, prawda? Ma, tak, w twarzy. Ma. No i oczywiście to jest ta trzecia odsłona. Akcja się rozgrywać będzie w święta Bożego Narodzenia, ale to jak to mówimy, nie będzie to cicha noc w tym miasteczku, w którym zawita Art the Clown. No, ale to są tak naprawdę seanse dla widzów o ekstremalnie silnych nerwach. Z takich plotek z produkcji trzeciej części wiem, że w niektórych scenach nawet osoby z produkcji będące przy realizacji filmu nie były w stanie pewnych scen wytrzymać i po prostu i schodzili z planu. Dla niektórych to będzie mocny argument za tym, żeby jednak wybrać się do kina. Terrifier 3 to od 11 października. Zapraszam do kina. Dziękuję bardzo. Była z nami Małgorzata Matuszewska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. O dwóch filmach, które wymagają sporo od tych, którzy je oglądają na sali kinowej, opowiedzieliśmy we Wszystko Wszędzie Teraz łamanym na trójkowo filmowo. Substancja od wczoraj w kinach z Demi Moore w roli głównej, a ja mam dla Państwa jeszcze jeden tytuł, tym razem z małego ekranu, to też jest premiera z tego tygodnia i to jest kolejny film w nawiązaniu do tego, co Ryszard Jeźwiński, który jest ze mną w studiu, powiedział o Another End, czyli film o żałobie, radzeniu sobie ze stratą, no i oczywiście z tym wątkiem fantastycznym. W tym filmie, o którym ja chcę powiedzieć, teraz musisz się odezwać, że tutaj jesteś rzeczywiście. A jestem? Jesteś. Ten film, o którym ja chcę powiedzieć, nie ma tego wątku fantastycznego, ale ma niezwykłe ciepło w sobie, a opowiada o trzech siostrach, które no nie miały ze sobą zbyt wiele kontaktu przez jakiś czas, no ale wszystkie stawiają się przy umierającym ojcu, z którym też nie miały kontaktu przez jakiś czas. Ten film nosi tytuł Jego trzy córki, grają w nim główne role Elizabeth Olsen, Carrie Coon i Natasha Lyon, świetna obsada, a muzykę do tego filmu napisał Rodrigo Amarante. Be a friend of mine. Stay away a while. Be a friend of mine and let the silence ring. Be away a while till the kingdom comes. Be a friend of mine in time. In time. In time. We don't know by now what we should by heart, how to be around and how to be apart. It ain't spelling why for the reason how. If we don't know by now, then in time, in time. In time. Mm-hmm. Mm-hmm. learn how to stay when you learn to leave. So won't you dance the wind while I bend the storm? Won't you dance the wind and stay away a while? Be a friend to me and let the silence ring. Be a friend to me and sing away the night. Be a friend of mine in time. In time. In time. Rodrigo Amarante, jego gitara w piosence In Time, piosenka napisana do filmu Jego trzy córki na małym ekranie, to premiera z tego tygodnia, a teraz jeszcze jedna premiera z dużego ekranu. No i tak właśnie tak myślę sobie, że ten utwór wprowadził nas w odpowiedni nastrój, bo film Another End, który od wczoraj jest w naszych kinach, wprowadza właśnie widza w taki nastrój zadumy, bym powiedział, żeby też, o czym już wspomniałeś wcześniej, nie powiedzieć żałoby. No właśnie, ale to też troszkę science fiction, trochę opowieść o nieodległej przyszłości, w której, tutaj myślę, że mogę to powiedzieć, bo to się pojawia w opisach filmu, tu niczego wielkiego nie zdradzę, opowieść, w której główny bohater może spotkać się z kimś, kto już odszedł z jego życia, kto zmarł, ale jest to możliwe za sprawą technologii. No i tak jak w wypadku filmu Substancja, o którym mówiliśmy przed chwilą, wszystko ma swoją cenę. Tak samo tutaj. Nie jest to spotkanie z osobą, tą właśnie, która odeszła w jej cielesnej postaci, a jedynie ze świadomością tej osoby zmarłej w innej fizyczności. Troszkę to skomplikowane, ale oczywiście jeśli wybierzemy się do kina na film Another End, a naprawdę warto, to będziemy wiedzieli, o co chodzi. No i muszę powiedzieć, że naprawdę znakomita rola Gaela Garcia Bernala. Tutaj, Kasiu, myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki troszeczkę jego powrót, bo on przecież miał swoje wspaniałe role właściwie już od bardzo młodego wieku. Tak. Wystarczy wspomnieć i twoją matkę też, no, kiedy wypłynął w ogóle na szerokie wody. Potem... Zresztą zagrał tam, przypomnijmy, z Diego Luną, który również swoje role w Hollywood zagrał. Ostatnio, tak, kiedy wręczano nagrody Emmy, te nagrody telewizyjne, to oni we dwóch właśnie zapowiadali jedną z kategorii i zapowiedziane to zostało w ten sposób, że no, spotkanie po latach aktorów, którzy obaj w bardzo młodym wieku na dużym ekranie przy szerokiej publiczności debiutowali właśnie tym filmem i twoją matkę też. Oczywiście obydwaj pochodzą z Meksyku, jak na pewno wszyscy wiedzą, a zrobili karierę także w Hollywood. Gael Garcia Bernal przecież grał, przypomnę, i u Pedro Almodovara w złym wychowaniu grał Jak we śnie, przecież też znakomity film. A to do tego jeszcze zaraz nawiążemy, ale z tych ostatnich ról ja bym wspomniała w filmie Pablo Larraina Emma. Tam się pojawił, to była główna rola męska, ale na małym ekranie też się pojawiał, choćby w takim serialu Mozart in the Jungle. Niestety nie pamiętam teraz, jaki był polski tytuł tego serialu, ponieważ możliwe nawet, że tego tytułu nie było. No i głosowo w oryginalnej wersji językowej filmu wspaniałego wspaniałej disneyowskiej animacji, niesamowicie wzruszającej, pojawił się również Gael García Bernal i tam śpiewał i u nas też za moment zaśpiewa. No to jest bardzo wszechstronny aktor i cieszę się również, że pojawia się wciąż na ekranie w głównych rolach. Ale to bym chciał właśnie zwrócić uwagę na tę jego główną rolę, bo jest naprawdę znakomita i mówię o pewnym powrocie, bo zmierzałem właśnie do tego, że miał duże role, duże filmy. W ostatnich latach troszeczkę tak spokojnie, on po prostu robi swoją. Rzeczywiście cały czas pracuje, dużo gra, ale może nie są to już aż tak spektakularne tytuły, filmy. No i właśnie, mamy Another End, to jest naprawdę dla swego czasu też zdobywcy Złotego Globu wielka rola. Muszę powiedzieć, że kolejny w tym tygodniu naprawdę przejmujący film, o jednym z nich mówiliśmy godzinę temu, Moja strona Wisły, to była polska propozycja, a właśnie teraz ta zagraniczna, film w koprodukcji, właściwie włoski, włoskiego reżysera Piero Messiny, ale naprawdę po obejrzeniu filmu, a minęło już od tego momentu kilka dni, nie mogę zapomnieć twarzy tego aktora, no tej no pełnej jakiegoś smutku, jednak jakiejś nostalgii. Nie chcę tutaj zdradzać, jak się rozwija ten właśnie wątek spotkania, ostatniego spotkania z kimś, kto odszedł, ale film naprawdę przejmujący, pozostawiający nas z silnymi emocjami, dlatego Another End polecam. A, dodajmy jeszcze, że obok Gaela García Bernal, tutaj w jednej z głównych ról, w roli siostry, właściwie Berenice Bejot, aktorka swego czasu nominowana do Oscara, to był 2012 rok, film Artysta, za rolę drugoplanową i tam jest, to mogę zdradzić, bardzo ciekawa sytuacja w tym filmie. Film jest zrealizowany w języku angielskim, natomiast gdy na ekranie pojawia się Gael García Bernal i Berenice Bejot, rozmawiają po, co bardzo lubię, hiszpańsku. No tak, ale też trzeba wspomnieć o tej głównej, drugiej głównej roli tak. kobiecej, czyli o Renate Reinswe, aktorce norweskiej, nagrodzonej w Cannes za film, który no, kilka lat temu wszedł na polskie ekrany. To był ten okres tuż po pandemii. Najgorszy człowiek na świecie. Świetna rola, świetny film. No i wydaje mi się, że tutaj też na nią warto zwrócić uwagę w Another End. Tak, natomiast jeśli chodzi o Berenice Bejot, taka ciekawostka. Wyobraź sobie, no i właśnie, czy twoim zdaniem Berenice Bejot to jest francuska aktorka? Tak, ale związana jest również z kinem irańskim. A to w takim razie jednak i ciebie zaskoczę, bo ja sam byłem bardzo zaskoczony. Zastanawiałem się, skąd oni tak, no skąd Gael García Bernal, to wiadomo, pochodzi z Meksyku, ale skąd Berenice Bejot zna tak dobrze i tak pięknie mówi po hiszpańsku, bo oni sobie właśnie w filmie rozmawiają jak brat z siostrą po hiszpańsku. To wprawdzie nie wyjaśnia się, ale prawdopodobnie właśnie oboje być może pochodzą. Ja już sobie tutaj sprawdziłem w internecie. No właśnie, ja też to sprawdziłem. Ona naprawdę jako bardzo mała dziewczynka, bo miała 2 czy 3 lata, wyjechała z rodzicami do Francji, z Argentyny, urodziła się w Buenos Aires. Tego o Berenice Bejot nie wiedziałem, bo oczywiście absolutnie jest kojarzona jako aktorka francuska, no więc stąd pewnie rodzinnie język hiszpański. To taka ciekawostka. Another End od wczoraj w naszych kinach. Warto. To my teraz sięgamy muzycznie po tytuł padł tego filmu, Jak we śnie. To był film Michela Gondry, w którym główną rolę zagrał obok Charlotte Gainsbourg właśnie Gael García Bernal. Mówiłam o jego wszechstronności, śpiewał w filmie Coco w tej oryginalnej wersji piosenkę Remember Me, a tutaj zaśpiewał taką wersję z zupełnie innych przestrzeni znanej piosenki. Tutaj ta piosenka ma tytuł If You Rescue Me. So Stéphane Mirou. We have a little surprise for you to do. No. A song for her. If you rescue me, I'll be your friend forever. Let me live your bed. I'll keep you warm in winter. All the kitties up. It could happen to me, but if you rescue me, I'll never have to be alone again. All the cars drive so fast, and the people are mean, and sometimes it's hard to find food. Let me into your world, I'll keep you warm and Oh, someday I know someone will look into my eyes and say hello. You're a very special kitten. So if you rest, If you rescue me, Gael Garcia Bernal w bardzo delikatnej wersji, no, bardzo delikatnej piosenki, ale obok niego oczywiście tutaj koledzy i koleżanki z obsady filmu Michela Gondry, Jak we śnie. No to wróćmy może myślą do rozpoczynającego się w poniedziałek Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tam oczywiście będziemy cały tydzień w Trójce również z Gdyni. Będzie na pewno o czym rozmawiać, będzie o czym mówić. Wspominaliśmy już dzisiaj o konkursach. To sekcje na pewno ważne, wzbudzające wielkie emocje. Laureatów poznamy dopiero za tydzień, w sobotę wieczorem. No ale poza sekcjami konkursowymi na festiwalu w Gdyni także te sekcje i wydarzenia towarzyszące sporo dziać się będzie. I o nich opowie nam teraz choćby o sekcji Polonika. To ważna od wielu lat również gdyńska sekcja, dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska. To jest jedna rzeczywiście z takich naszych sekcji, które powinny się na festiwalu wydarzać. Może powiedzmy, o co chodzi w sekcji Polonika. To jest sekcja, w ramach której prezentujemy filmy, gdzie Polska występuje zazwyczaj jako koproducent mniejszościowy, czy generalnie koprodukcję, nie komplikując tego niepotrzebnie. Trzy filmy w tym roku pokażemy. Z jednej strony film The Partisan Jamesa Markanda i to jest opowieść o tej najsłynniejszej polskiej śpieszce. Nie mam pojęcia, jak to po polsku. Żeby nie zabrzmiało jak Królewnie Śnieżce. Nie, no wiadomo, o Krystynie Skarbek. Tak, o tym mówię. Agentce. Agentce, wspaniale. O najsłynniejszej polskiej agentce Krystynie Skarbek. Razem z przypadku Gorana Stolewskiego to drugi film i taka niezwykle ciekawa historia, bardzo zgrabnie demontująca nasze myślenie na temat rodziny, granic rodziny i tych spoiw, które ludzie ze sobą łączą. I domykamy tę prezentację filmem Lizy Steen, Lepiej Później Niż Wcale, w którym w jednej z głównych ról wspaniała Małgorzata Zajączkowska. Jakie pozostałe prezentacje uzupełniają jeszcze te sekcje pozakonkursowe, poza sekcją Polonika? To może zacznę od sekcji, którą trochę rozbudowaliśmy. Do tej pory dokument w Gdyni pojawiał się, powiedziałabym, dość przypadkowo. Zawsze się pojawiał, ale rzeczywiście tak generalnie gdzieś tam dołączany do różnych sekcji programowych. W tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy taką porządną sekcję, która nazywa się Dokument w Gdyni, w ramach której pokażemy aż 5 filmów. Przy niektórych z nich pracujemy z zaprzyjaźnionymi festiwalami filmów dokumentalnych, czyli z jednej strony z Krakowskim Festiwalem Filmowym, z drugiej strony z Millennium Dogs Against Gravity, którzy nas bardzo wspierają, ale przede wszystkim, proszę Państwa, uważam, że w Gdyni kino dokumentalne absolutnie jest ważną częścią i powinno się pojawiać w partnerstwie czy bez partnerstwa, bo bez niego tak naprawdę ta opowieść o współczesnym kinie znowu byłaby niepełna. Tutaj się dzieje rzeczywiście świetnie. Może tak już na szybko, choć ze trzy filmy, które pokażemy. Las Lidii Dudy, Drzewa Milczą Agnieszki Zwiewki, Ósmy Dzień Hamzinu, Zwiki Gregorego Portnoya, czy Jestem Postacią Fikcyjną Arkadiusza Bartosiaka. Ale właściwie nie, jeszcze jeden. Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć Małgorzaty Imielskiej, bo jak wszystkie, to wszystkie. Dokumentów nie zabraknie w Gdyni. To może moglibyśmy tylko zamknąć naszą opowieść o tegorocznej Gdyni i programie przywołaniem sekcji Gdynia dzieciom. W bardzo istotnym momencie dla tej sekcji, w tym roku, proszę Państwa, świętujemy 20-lecie sekcji Gdynia dzieciom. Z tej okazji już od kilku tygodni wszyscy bawimy się w ramach plebiscytu Diamentowych Lwiątek, w ramach którego głosujemy na ten film wszechczasów dla młodego widza. I jeśli Państwo jeszcze nie zaglądali na stronę, gdzie można głosować na plebiscyt, zapraszam, tam ta rywalizacja jest naprawdę zaciekła i jeszcze wszystko się może wydarzyć. Codziennie pojawia się sporo nowych głosów, ale też już widać, które filmy absolutnie mają największą liczbę fanów. I tutaj już stawiam kropkę, niech sobie Państwo sami sprawdzą. Myślę, że jakieś zaskoczenia na pewno tam też są. No i na pewno możemy powiedzieć o jedynym znanym laureacie tegorocznej Gdyni. Laureatem Platynowych Lwów jest Wojciech Marczewski. Miałam przyjemność już raz organizować retrospektywę Wojciecha Marczewskiego i miał to miejsce kilka lat temu podczas festiwalu Transatlantyk. W tym roku jestem przekonana, że odkryję kolejne warstwy, a Wojciech Marczewski, tak jak uważnym i niezwykle precyzyjnym jest reżyserem, tak samo precyzyjnie, uważnie, bardzo przemyślanie o swoim kinie i o swojej tak naprawdę całej filozofii dotyczącej tworzenia kina i tego, co chcemy mówić, opowiada i to, myślę, będą bardzo takie istotne, niezapomniane rozmowy, więc już zapraszam Państwa na pokaz filmu, który Wojciech Marczewski wybrał w ramach sekcji Mistrzowska Piątka. Nie powiedzieliśmy, jednak jak się okazuje, dużo się dzieje w tym gdyńskim programie, ale też zapraszam Państwa na masterclass z Wojciechem Marczewskim. Ten twórca to także świetny pedagog i to, mam nadzieję, też w Gdyni bardzo wybrzmi. O jedynym znanym na razie nam laureacie festiwalu w Gdyni opowiadała dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska. Ja dodam, że nie mamy wątpliwości, dyrekcja festiwalu się świetnie ze sobą zgadza i bardzo oboje się cieszą, bo też Leszek Kopeć o tym wcześniej wspominał, że to właśnie Wojciech Marczewski odbierze w tym roku Nagrodę Platynowych Lwów, ale ja dodam, że laureat miał oczywiście przywilej wybrania dwóch filmów, które również zostaną na tegorocznym festiwalu zaprezentowane. Jeden z nich właśnie ze wspomnianej Mistrzowskiej Piątki to Panny z Wilka w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ważny dla Wojciecha Marczewskiego film z tego powodu, że oczywiście to proza Jarosława Iwaszkiewicza, ważnego dla niego autora, ale też obrazy z tego filmu, które na zawsze pozostały w jego pamięci. No i też wybrał do programu festiwalu jeden ze swoich filmów, ten, który szczególnie chciał przedstawić, przypomnieć, a może młodej publiczności po raz pierwszy zaprezentować właśnie na festiwalu, to Ucieczka z kina, Wolność. Ci, którzy film znają, myślę, że nie są zdziwieni wyborem reżysera. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych rozpoczyna się w Gdyni 23 września, czyli w najbliższy poniedziałek, a my teraz sięgamy muzycznie znowu do filmów konkursu głównego. Ta piosenka, należy ją powiązać z filmem Tomasza Gąsowskiego pod tytułem Wróbel. Śpiewa Piotr Rogucki. Klucz żurawi przeciął niebo po południu. Łopot skrzydeł niósł się z wiatrem w siną dal. Gdy wspominam nasze dni spędzone wspólnie, to aż mnie za moje serce ściska żal. Z dłonią w dłoni patrzyliśmy na horyzont. Same dobre chwile dał nam wtedy świat. Czy pamiętasz wiatr, co żagle łodziom wydął? Lecz niestety, tak jak zając, biegnie czas. Och hej, och hej, ahoj, ahoj, nie zawrócisz już dzikich żurawi. Och hej, och hej, ahoj, ahoj, nasze dni z nimi w dal odleciały. Odleciały. Mkną wciąż fale po jeziora srebrnej tafli. Cichym pluskiem rozbijają się o brzeg. Powracają do mnie dni te tak niedawne, gdy próbuję dostrzec z brzegu drugi brzeg. Czas upływa, dni uchodzą wciąż w niepamięć. Swoje ręce trzeba ująć życia ster. Chociaż wiem, że mnie pamiętać nie najłatwiej. Nigdy ciebie nie zapomni serce me. Och hej, och hej, ahoj. Nie zawrócisz już dzikich żurawi. Och hej, och hej, ahoj, ahoj, nasze dni z nimi w domu. chciałem odleciały. Tak właśnie zaśpiewał piosenkę Klucz Żurawy Piotr Rogucki. Ta piosenka towarzyszy filmowi Wróbel, filmowi Tomasza Gąsowskiego, który jest w konkursie głównym nadchodzącego 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 14 minut pozostało do 15. Smutna informacja, którą podaje informacyjna agencja radiowa. Wczoraj zmarła aktorka Barbara Chorawianka, a dzisiaj te informacje przekazała jej bratanica Maja Chorawianka. Barbarę Chorawiankę możemy pamiętać z wielu ról wspaniałych i w największych polskich filmach. Pojawiła się w takich filmach jak Pociąg, czy Pasażerka, czy Kochankowie z Narone. W maju obchodziła 94. urodziny. Ról zagrała też w Teatrze Polskiego Radia. Tak, ale nawet w filmie, o którym dzisiaj wspominaliśmy na początku audycji, bo rozmawiając z twórcami filmu Moja Strona Wisły, mówiliśmy o Marii Kowalik, która gra tam jedną z głównych ról, a kiedyś jako młoda dziewczyna debiutowała w Jeziorze Osobliwości. Tam właśnie Barbara Chorawianka chociażby grała jej matkę w tym filmie. Aktorka pojawiała się, to już były takie, powiedziałbym, gościnne występy w serialach, w filmach, w mniejszych rolach jeszcze całkiem niedawno, jeszcze kilka lat temu. Ten ostatni występ w serialu Na dobre i na złe to był rok 2016. No ale także myślę, że wielu pamiętają chociażby z serialu Stawka większa niż życie. Absolutnie, a ja nawet całkiem niedawno przypomniałem sobie taki tryptyk, Tatr, Kobra, ale to były akurat trzy części, jak Błyskawica i tam obok Ewy Wiśniewskiej i Romana Wilhelmiego właśnie Barbara Chorowianka w znakomitej roli. Wspaniałe role. Podała te informacje o śmierci Barbary Chorawianki jej bratanica Maja Chorawianka, a za nią podaje te informacje informacyjna agencja radiowa. No i my ją także Państwu przekazujemy. 11 minut pozostało do 15. Dzisiaj w duecie połączone siły audycji Wszystko Wszędzie Teraz i Trójkowo-Filmowo. Słuchamy muzyki pochodzącej z ekranu, znowu tym razem, ale z małego ekranu. My two times two always equate. Labyrinth i Zendaya, All For Us z serialu Euforia, to utwór. Muszę powiedzieć, że nie mogę się już doczekać poniedziałku, bo w poniedziałek otwarcie festiwalu filmowego w Gdyni, no i wieczorem zobaczymy wreszcie film, który będzie w tym roku, w przyszłym właściwie już, polskim kandydatem, no już jest polskim kandydatem do Oscara, ale w przyszłym roku ma szansę na nominację. Pod Wulkanem Damiana Kocura. Bardzo też? Jesteśmy ciekawi tego filmu, myślę wszyscy, bo to będzie absolutna premiera po pokazach w Toronto, bo ten film pokazywany był na festiwalu filmowym w Toronto. No, ale tam niestety nie byliśmy. Tam nie byliśmy, ale będziemy w Gdyni i o Gdyni i o festiwalu będziemy Państwu opowiadać w nadchodzącym tygodniu w naszych audycjach. No i teraz już przyszła pora pożegnania. Michał Jakubik audycję zrealizował. Ryszard Jaźwiński, Trójkowa Filmowa, dziękuję. Katarzyna Borowiecka, Wszystko Wszędzie Teraz, bardzo dziękujemy i do usłyszenia z Gdyni. Do usłyszenia. All the world can do is take. Can't let it slide. No, not this time. We come too far to let the dream just fade away. Let it fade away. And sometimes it seems that there's nothing left for you to do. But don't believe it. You got to see it through, baby. See it through. See it through. There may be several circumstances. Chances. When it gets tough and you had enough, don't give up, you can do this, baby. And I'm speaking to everyone across the nation that's going through some tribulation. And the world will see it promocja. Chciałabym teraz z wami porozmawiać trochę o społeczeństwie i o tym, jak ono sobie radzi z niepełnosprawnością. Ludzka sprawa. Nowa audycja w Trójce, w której czasami gości optymizm. Chcemy pomóc. Dyskryminacji zakazuje konstytucja. Częściej jednak temat bywa trudny. To jest walka. Wsparcie wynosi nic. Jest jedna wielka przepaść. Tym bardziej potrzebna jest rozmowa o wielu obliczach niepełnosprawności. Zapraszam, Sylwia Gregorczyk-Abram. Jestem adwokatką, obrończynią praw człowieka, a to jest Ludzka sprawa. W czwartek po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.